Ορίστε κύριε Υπουργέ, έχετε για 3 λεπτά το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Το κράτος μας δεν αφήνει κανένα να πεθάνει. Μπράβο! Γι' αυτό βάλαμε και την Οδή στη Χαρά, η οποία είναι από τον Κόκκινο Στρατό, τραγουδισμένη από την περίφημη χοροδία. Πανηγυρίζουμε, χαιρόμαστε, γιατί το κράτος δεν αφήνει κανένα να πεθάνει. Το λέει ο αρμόδιος υπουργός υγείας, του έχουμε εμπιστοσύνη. Ό,τι λέει είναι αληθινό, θα το αποδείξουμε και στην πορεία για το 25 ευρώ. Στα νοσοκομεία, μια νέα πολύ έτσι ευφύης ρύθμιση στις μέρες που ζούμε και υπάρχουμε όλοι. Γι' αυτό λοιπόν πανηγυρίζουμε σήμερα, όχι μόνο για αυτό το λόγο, έχουμε πολλούς λόγους να πανηγυρίζουμε. Καταρχήν έχουμε απεργία κάτω στους δρόμους, διαδηλώσεις, κόσμος διεκδικεί ξανά και ξανά τα ίδια, τα αυτονόητα. Η κυβέρνηση και η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν δίνει τίποτα, ούτε καν συναντάται μαζί τους, δεν έχει σημασία. Παράλληλοι μονόλογοι, παρόλα αυτά ο καθένας κάνει τη δουλειά του, όχι όσο καλύτερα θα μπορούσε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν είναι για σήμερα. Σήμερα είπαμε πανηγυρίζουμε. Καταρχήν γιατί δεν πεθαίνει κανείς μόνος του, δεν αφήνει το κράτος να πεθάνει. Και κατά δεύτερον για αυτό που λέει τώρα ο ίδιος υπουργός. Αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο πρωθυπουργός έχουν βάλει πια τόσο στον κορυδαλό που σε λίγο αυτοί που είναι στον κορυδαλό θα είναι περισσότερο όπως που είναι έξω. Αλίμονό μας. Βάλει πια τόσο στον κορυδαλό που σε λίγο αυτοί που είναι στον κορυδαλό θα είναι περισσότερο όπως που είναι έξω. Η απάντηση σε αυτό το πρόβλημα είναι να δικαιολογήσουμε τη βία. Αλίμον όμως που λέει η ίδια η Ντόρα, γιατί δίνει και την προοπτική η Ντόρα Μπακογιάννη να δικαιολογήσουμε τη βία. Προφανώς εννοεί από όπου και αν προέρχεται, γιατί η λέξη βία τα τελευταία 3-4 χρόνια ταιριάζει και πηγαίνει μαζί με το από όπου και αν προέρχεται. Είναι μία φράση, κολλημένες λέξεις στη σειρά, όπως ακριβώς σαν να γράφουμε στο Twitter που θέλουμε να κερδίσουμε τα διαστήματα και τα βάζουμε όλα κανονικά. Ο Άδωνης συνεχίζει, τον έχουμε έτσι επειδή είναι και υπουργός υγείας. Έχει κάνει πολλές συναντήσεις με συνδικαλιστές. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τον έχουν επισκεφθεί. Βεβαίως είναι και ένα ευαίσθητο υπουργείο το συγκεκριμένο. Πηγαίνουν από κάτω, είναι τόσο καλός, τόσο ευγενής που τους φωνάζει πάνω και τους κερνάει κάτι, αλλά αυτοί είναι γαϊδούρια, δεν του πάνε ούτε ένα φωντανάκι. Είμαι 3 μήνες υπουργός. Μπράβο! Μου έχουν κάνει περίπου 50 διαδηλώσεις. Έχω κατέβει ο ίδιος πολλές φορές, έχω καλωσορίσει διαδηλωτές εδώ. Έχω δει τους συνδικαλιστές που κάνουν διαδηλώσεις κάθε φορά που έρχονται 2 και 3 φορές. Μια φορά τους κέρασα και πορτοκαλάδα. Ναι, από πορτοκάλια. Γιατί έκανε ζέστη και οβόμουν να μην πάθουν τίποτα και τους χτυπήσει ο ήλιος. Καλό. Αλίμονό μας. Βεβαίως οι άνθρωποι το δικαίωμα να διαδηλώνουν, καμία αντίρρηση, σεβαστώ αυτό το δικαίωμα, αλλά ξέρετε κάτι, το πρόβλημα στη χώρα μας δεν είναι η έλλειψη διαδηλώσεων, είμαστε οι παγκόσμιοι πρωταθλητές στις διαδηλώσεις. Το πρόβλημα στη χώρα μας είναι να κάνουμε και καμιά δουλειά. Το χοχοχ πηγαίνει στη δουλειά που θέλει και πρέπει να κάνει ο κάθε υπουργός. Καλύτερα να μην δουλεύουν, γιατί όποτε δουλεύουν οι υπουργοί, τα αποτελέσματα τα βλέπουμε όλοι μας. Όλα αυτά γύρω που ζούμε, που βλέπουμε, που παρακολουθούμε και βιώνουμε, είναι αποτέλεσμα της δουλειάς πολύ συγκεκριμένων υπουργών. Πάντα βέβαια μέσα σε ένα πολύ πιο συγκεκριμένο πλαίσιο. Ο Παντελής Καψής είναι αδερφός του Μανώλη Καψή. Χθες βράδυ ήταν ο Παντελής, είναι και αρμόδιος υπουργός για την ΕΡΤ, εκτός όλων των υπολείπων. Χρήσιμος γενικός στις κυβερνήσεις που εναλλάσσονται, γιατί όταν έχουν μια τρύπα παίρνουν τον Παντελή Καψή να την βουλώσει. Για την ΕΡΤ δεν πρόκειται περί αυτού, το αντίθετο, να την ανοίξει, περιμένουμε όμως. Ο Παντελής ήταν στην ανατροπή χθες βράδυ και παρακολουθώντας την πορεία και τη σκέψη του Παντελή Καψή, έχουμε ένα δίλημα. Δεν ξέρουμε αν είναι καλύτερος ο Παντελής Καψής ή ο Μανώλης Καψής. Όντως τροφοδότησε αντιδράσεις αριστερά. Τώρα τροφοδοτεί όμως και ένα φαινόμενο που δεν υπάρχει ούτε στην Πορτογαλία βγήκε Χρυσή Αυγή, ούτε στην Ισπανία βγήκε Χρυσή Αυγή, ούτε στην Ιρλανδία βγήκε Χρυσή Αυγή. Ούτε ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει στην Ισλανδία. Στην Πορτογαλία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει στην Ισπανία. Γιατί ενισχύθηκαν τα άκρα στην Ελλάδα. Γιατί ενισχύθηκαν τα άκρα στην Ελλάδα. Γιατί ενισχύθηκαν τα άκρα στην Ελλάδα. Από την κουβέντα καταλάβαμε ότι άκρο εννοεί το ΣΥΡΙΖΑ στη μία πλευρά Και προφανώς ίσως να εννοεί και άλλα, αλλά για το ΣΥΡΙΖΑ είπε. Και στην άλλη πλευρά, τη Χρυσή Αυγή. Και αυτό συνεπείς με αυτό που έχει πει και ο Σαμαράς στο παρελθόν και όλοι εκεί παρατρεχάμενοι του επιτελείου επικοινωνιακού και του άλλου, που συνεχίζουν να εγκληματούν κατά της δημοκρατίας τους και κατά της λογικής μας. Θεωρώντας το ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντάς τον στην ίδια μοίρα μαζί με τη Χρυσή Αυγή και αναγκάζοντας και εμάς και τον Αλαβάνο να υποστηρίζουμε τα αυτονόητα και κυρίως γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς έχουμε το ακριβώς αντίθετο από αυτό που έγινε στη Γερμανία. Κύριε Καψή, λοιπόν, μην με κάνετε τώρα να υποστηρίξω το ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο έχω πολλές διαφωνίες. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι. Είναι δεν μείζον ζήτημα δεν το ότι διαλύθηκε το πολιτικό σύστημα. Έχει ευθύνες. Έχει πολλές ευθύνες το πολιτικό σύστημα. Όμως το ότι αντιδράσαμε έτσι. Ένα ένας όλοι θα μιλήσει. Ναι, θέλω να πω ότι και η κυρία Μπακογιάννη. Όχι, να μην τελειώσει. Γιατί να μην τελειώσει, γιατί προσβάλλεται. Δεν πειράζει, άμα σας προσβάλλει. Όχι εμένα. Να μην έρχεστε. Δεν μπορείτε να μιλάτε. Σας παρακαλώ. Εντάξει, σας παρακαλώ. Σας προσβάλλετε. Σας παρακαλώ. Δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορείτε να μιλάτε για ένα κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα των άκρων. Στην Ελλάδα προχωρήσαμε, ενισχύσαμε τα άκρα αντί να υπάρξει συνένεση, είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πραγματικά. Δεν μπορεί να καταλάβει ο Παντελής Καψής και το λέει γιατί δεν συνενέσαμε στα μνημόνια, σε όλες αυτές τις πολιτικές, στα μεσοπρόθεσμα, οι οποίες πολιτικές από το πρώτο εξάμηνο φάνηκε τι καλά αποτελέσματα είχαν. Τα έβλεπαν όλοι, οι έξω, οι μέσα, οι έξω έκαναν τη δουλειά τους. Και οι μέσα έκαναν τη δουλειά τους. Παρ' όλα αυτά, επιμένει 3-3,5 χρόνια μετά που όλοι αναθεωρούν τα πάντα, ακόμη και το Δουνουτού, για τους δικούς του λόγους, ναι. Ίσως και η Ευρώπη αύριο για τους δικούς της λόγους, ναι, παρόλο που όλοι αναθεωρούν εκεί συνεπείς την κλασική άποψη ότι δεν συνενέσαμε, ενισχύσαμε τα άκρα, ενισχύουμε τα άκρα, παραλογισμός. Γι' αυτό λέω, ακούγοντάς τον, δεν ξέρεις αν είναι καλύτερος ο Μανώλης Καψής ή ο Παντελής Καψής. Ακριβώς αυτό που πολεμώ. Ανεργία λέγεται, φτώχεια λέγεται, ανασφάλεια λέγεται. Και το πολεμώ. Γιατί κορυφαίος μου στόχος και υποχρέωση είναι να εξαλείψω σε αυτή τη χώρα κάθε εμπόριο, κάθε εμπόριο, κάθε εμπόδιο και κάθε νοοτροπία που αφαιρεί το δικαίωμα του Έλληνα για ανάπτυξη και ελπίδα. Εγώ δεν βλέπω την ανεργία. Αλίμονό μας. Δεν νιώθω τον πόνο. Αλίμονο. Όχι μας. Αλίμονο γενικώς. Δεν νιώθει την ανεργία. Δεν νιώθει τον πόνο. Δεν προσπαθεί να βγάλει τα εμπόρια. Εμπόδια θέλει να πει. Το είπε μετά. Δεν έχει σημασία. Από τη δέθηνα αυτά. Χρήσιμες υπενθυμίσεις. Γιατί χρειάζεται να ξέρουμε όλοι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές ότι όχι μόνο πολεμάει την ακροδεξιά. Γιατί δεν χωράνε δύο ακροδεξίες στην Ελλάδα. Είπαμε μία ακροδεξιά θα μείνει, αυτή του Σαμαρά. Αλλά όμως θέλει να πείσει ότι αγαπάει, συμπονάει, όπως το έκαναν και οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί. Όλοι άλλωστε οι πρωθυπουργοί πονάνε, συμπονάνε αυτούς που τους έχουν καταστρέψει. Συμβαίνει συχνά, το έχουμε ζήσει στο έργο, γιατί να μην το κάνει και ο Σαμαράς. Χάνουν την ψυχραιμία τους, ναι, επειδή λέει εγώ είμαι αισιόδοξος. Αλλά τι νομίζουν, εγώ δεν βλέπω την ανεργία, δεν νιώθω τον πόνο, δεν ξέρω ότι ο κόσμος ζορίζεται και υποφέρει. Αυτό δεν είναι, φίλες και φίλοι, πολιτική αντίθεση. Είναι ένα ανεπανάληπτο, πρωτοφανές ρεσιτάλ του πιο ανυπόφορου λαϊκισμού και της πιο κραυγαλαίας υποκρισίας. Είναι ένα ανεπανάληπτο, πρωτοφανές ρεσιτάλ του πιο ανυπόφορου λαϊκισμού και της πιο κραυγαλαίας υποκρισίας. Και αυτοκριτική. Εκτός όλων των υπολείπων, ακούσαμε εδώ πώς χαρακτηρίζει αυτά που ο ίδιος είπε, σκέφτηκε και μάλλον έγραψε, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και του ταιριάζουν στο φυσικ γενικώς του Πρωθυπουργού. Θετικές ειδήσεις έχουμε σήμερα, όπως κάθε μέρα. Μία από αυτές την ακούσατε νωρίτερα. Δεν λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Αθήνας, το πιο ιστορικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και το πρώτο, το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 3 στα 20 και νομίζω είναι τα πιο ιστορικά και τα πιο πολυπληθή. Μια χαρά ειδήσεις είναι αυτές επιτέλους και που λειτουργούσαν, τι καταλάβαμε, να τεθούν αυτά τα ερωτήματα κάποια στιγμή και να τα συζητήσουμε, γιατί αυτό που είπα εγώ τώρα έτσι όπως το είπα, φαντάζομαι το βράδυ σε κάποιον Sky θα τεθεί ως θέμα ποιο το νόημα να έχουμε πανεπιστήμια καλύτερα κλειστά για να λειτουργούν τα ιδιωτικά απέναντι. Όπως και με τα νοσοκομεία, είναι τα προσεχή θέματα που θα απασχολήσουν τους συναδέλφους δημοσιογράφους στα πάνελς, έτσι όπως ξεπεντριπλώνουν ανεξάρτητα και αμερόληπτα και μόνοι τους τις σκέψεις και τις προθέσεις τους. Εδώ Ελληνοφρένια πάντως. 2-11-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Απαντά ο Αποστόλης. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει real και ενώ το μήνυμά του Αποστολή στο 54-100. Έχετε δει όλη την φωτογραφία, αν δεν την έχετε δει θα τη δείτε, από το περίφημο κάμπινγκ που είχε κάνει η Χρυσή Αυγή στην Έδα. Πήγαν εκεί να κάνουν μπάνιο. Αυτό λέγαμε τώρα με τον Αποστόλη μέσα ότι φαντάσου να πας στην Έδα, Μάρια, και να κάνεις μπάνιο. Και το προηγούμενο βράδυ να είναι εκεί 30 χρυσαυγίτες και να πλατσουρίζουν στα νερά. Όχι να ανταμώσεις μαζί, στα ίδια νερά. Παρόλο ότι κυλάνε, είναι ανανεούμενο το νερό. Τέλος πάντων, αυτά είναι δικά μας προσωπικά θέματα και κόμπλεξ απέναντι στους χρυσαυγίτες. Σε αυτό λοιπόν το κάμπινγκ είναι ο δολοφόνος, φωτογραφία με έναν άλλον. Με πολλούς. Ένας από αυτούς τους πολλούς ήταν αυτός που πίσω από τα ΜΑΤ προχτές στο Κερατζίνι πέταγε πέτρες κατά των συγκεντρωμένων. Ταυτοποιήθηκαν τα πρόσωπα. Δεν ήταν ένας απλός πολίτης που αγανάκτησε, ήταν χρυσαυγίτης σε μια διατεταγμένη υπηρεσία, πάντα δίπλα από τους ματατζίδες που δεν του έκαναν τίποτα, το θεωρούσαν τόσο φυσιολογικό. Είναι πολύ πιθανό κάποιοι από αυτούς όλοι μαζί να είχαν πλατσουρίσει στα νερά της Νέδα. Με καλές ειδήσεις θα πάμε στις διαφημίσεις. Πάλι ο Άδωνης μας φέρνει τα καλά νέα, είναι ένα πακέτο καλών νέων. Αυτό που συζητάμε τώρα είναι ότι για πρώτη φορά βλέπουμε ότι οι προοπτικές για το μέλλον είναι εξαιρετικά ευνοϊκές. Μπράβο! Ότι για πρώτη φορά αρχίζει να λέει το Διεθνές Οικονομικό Σύστημα ότι η ανεργία στην Ελλάδα δεν θα συνεχίσει να αυξάνεται, αλλά θα πέφτει. Για πρώτη φορά λένε οι διεθνείς επενδυτές ότι η Ελλάδα είναι χώρα για να πάμε να κάνουμε επένδυση. Μπράβο! Αυτό είναι καλές ειδήσεις για τον ελληνικό λαό. Να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Αλίμονό μας. Πρώτον, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Το κράτος μας δεν αφήνει κανένα να πεθάνει. Μπράβο! Πιάνουμε φέτος πρωτογενές πλεόνασμα. Πάμε δηλαδή καλύτερα από το στόχο που είχε τεθεί. Σας το έχω πει ρε παιδιά 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου. Σε ευχαριστώ Παναγία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καλύτερη θέση μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορίστε κύριε Υπουργέ, έχετε για 3 λεπτά το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Το κράτος μας δεν αφήνει κανένα να πεθάνει. Για να μην έχουμε εντυπώσεις. Όλα τα άλλα. Φανταζόμαστε τώρα που ο κύριος Δένδιας έχει πολύ σοβαρές υποθέσεις. Να μην ξεχάσει εκείνη τη μήνυση στο Guardian για τα βασανιστήρια που είχε αποκαλύψει ο Guardian ότι γινόντουσαν μέσα στο Γαδά, εκεί στους ορόφους τους ψηλούς. Μην χάνει το στόχο, γιατί έχουμε πολλά θέματα και δεν πρέπει να εγκαταλείπει τίποτα, να είναι το ίδιο συνεπής απέναντι σε όλα. Από 1η Ιανουαρίου, το λέει η Τρόικα, θα έρθει ένα 25 ευρώ ως είσοδο στα νοσοκομεία. Όποιος πάει να νοσηλευτεί, να μείνει στο 1-2 μέρες. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο αρμόδιος υπουργός, χθες το πρωί στον Γιώργο Παπαδάκη έλεγε γι' αυτό το θέμα. Εγώ προσπαθώ να βρίσκω πρακτικές λύσεις για να λύνουμε πραγματικά προβλήματα. 25 ευρώ για το νοσοκομείο. Πάμε τώρα. Τα 25 ευρώ δεν είναι για το νοσοκομείο. Αλλά. Δεν είναι εισιτήριο δηλαδή. Το εισιτήριο παραμένει 5 ευρώ. Ναι. Από 1η-1η του 2014 υπάρχει δέσμευση ήδη από τον Νοέμβριο του 2012 να ισχύει 25 ευρώ στην εισαγωγή. Ψηφισμένο. Δηλαδή σε αυτόν ο οποίος θα πιάνει κρεβάτι και θα μένει 1, 2, 3, 4 μέρες στο νοσοκομείο. Δηλαδή. Σε αυτόν που μέχρι τώρα ο ΕΟΠΗ του κάλυπτε το 100% θα του καλύπτει το 100% πλην 25. Ο όμως αυτό δεν θα είναι εισιτήριο. Τα 5 θα είναι εισιτήριο. Τα 25 θα είναι κάτι άλλο. Δεν το έχουμε ονομάσει, δεν έχει σημασία, αλλά παραμένουν ως 25 ευρώ. Αυτά τα είπε χτες. Το ακούσατε γιατί ψάχνει, όπως λέει ο ίδιος, να βρει λύσεις. Εδώ, στο Real, 14 Αυγούστου, ντάλα καλοκαίρι, στην εκπομπή που είχε ο Μάνος Νιφλής με τη Μάρο Λεωνάρδου, ο ίδιος υπουργός βγήκε και είπε. Για την μνημονιακή δέσμευση περί αυξήσεως από 1η-1η-14, πράγματι αυτή η δέσμευση, του εισιτηρίου εισόδου στα νοσοκομεία από τα 5 στα 25 ευρώ. Ναι. Αυτή είναι μια δέσμευση που είχε αναλυθεί από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία από τον Νοέμβριο πέρσι. Με ορίζοντα εφαρμογής την αρχή του 2014. Ναι. Εγώ εξήγησα στον κύριο Σιωμόπουλο, το βίντεο είναι στην διαθεσία του άλλους, γιατί η παρούσα πολιτική ηγεσία, δηλαδή εμείς, είμαστε αντίθετοι σε αυτό το μέτρο και με βάση ποια επιχειρήματα σκοπεύουμε να το ανατρέψουμε. Με κυρίαρχο επιχείρημα, όπως εξηγούσα στο βίντεο, την καλή πορεία εκτελέσεως του προπολογισμού στα δημόσια νοσοκομεία και άρα την επίτευξη των οικονομικών μας στόχων. Άρα ανατρέπονται οι μνημονιακές υποχρεώσεις, άμα θέλετε. Μα πάρα πολλές μνημονιακές υποχρεώσεις, κυρία Λεωνάρδου, ανατρέπονται. Το μνημόνιο είναι κάτι που πάλι δεν μπορείτε να εξηγήσετε με παρακό στο λαό. Δεν είναι το ιερό Ευαγγέλιο, στο οποίο δεν αλλάζει τίποτα. Το μνημόνιο είναι μια διαπραγμάτευση συνεχής. Ότι αγγλικά, ο αγγλικός όρος είναι ongoing διαπραγμάτευση. Πάρα πολλά πράγματα που υπάρχουν μέσα στο μνημόνιο στην πορεία ανατρέπονται, αλλάζουν αναλόγως εξελίξεως του προγράμματος των οικονομικών στοιχείων. Το θεωρείτε μεγάλο αυτό το ποσό για τα νοσοκομεία ή το να πληρώνουν όλοι. Να πάμε λίγο στην ουσία. Άρα λοιπόν εγώ χθες εξήγησα γιατί είμαστε στη διαδικασία αλλαγής αυτού του μέτρου. Τώρα, πώς από τη διαδικασία και την εξήγηση μου αλλαγής του μέτρου γίνεται σήμερα από το σέλιδο σε διάφορες εφημερίδες ότι θα επιβληθεί. Εντάξει, δεν το ξέραμε, το ακούμε ίσως πρώτη φορά, γιατί ξέρετε, πολλά που έχουν υπογραφεί. Πολλά που έχουν υπογραφεί στα μνημόνια έρχονται σιγά σιγά, έτσι. Τελικά, δίκιο είχαν τα πρωτοσέλιδα. Τελικά, δεν ξέρουμε αν έγινε η διαπραγμάτευση. Δεν απέδωσε. Έγινε αυτό που ήθελε η Τρόικα και βγαίνει τελικά, τρίτη φορά, ο υπουργός και υποστηρίζει αυτό που έλεγε 14 Αυγούστου, ότι δεν θα εφαρμοστεί γιατί πάνε καλά τα οικονομικά, οι προϋπολογισμοί της υγείας. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να εφαρμοστεί. Εφαρμόζεται κανονικά και με τον νόμο και με τη διαπραγμάτευση και όπως ακριβώς είχαν πει. Τα πρωτοσέλιδα είναι κανένα δύο οικογένειες εδώ ακροατές που τους κάνω εγώ τον τηλεγραφητή, να το κάνουμε και σήμερα. Στέλιος από Έδεσα. Θύμιο, πέσε παρακαλώ στον αδερφό μου τον Γιώργο από τη Σκίδρα να ετοιμάζεται για μετακόμιση στην Κόνιτσα. Φεύγω. Λοιπόν, να σου πω, λοιπόν, σύνθημα για, για όσους μας ακούνε τώρα στην εκπομπή. Αλληλοσφαχτείτε, τα αφεντικά γελάνε. Ναι, επίσης τα αφεντικά σας βοηθούν να αλληλοσφαχτείτε. Σωστό και αυτό. 155.000 φύλλα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Πριν από δύο χρόνια, ένας συμπατριώτης μας, Έλληνας δηλαδή, ταξίδεψε μέχρι το Auschwitz, Birkenau. Εκεί λοιπόν φωτογραφήθηκε αγκαλιά με ένα φούρνο, ξέρεις, από αυτούς που έκαψαν εκατομμύρια. Αυτή τη φωτογραφία λοιπόν την ανέβασε στο Facebook και σε σχόλιο κάποιου φίλου του, του έγραψε «Ψήνει καλό, τελίτσες ψωμί». Και αυτός ο συμπατριώτης μας, ο Έλληνας δηλαδή, απάντησε το καλύτερο. Προφανώς κάποιες χιλιάδες άνθρωποι βρήκαν το χιούμορ εφάνταστο, έτσι, και τον ψήφισαν και αυτός ο άνθρωπος είναι στο ελληνικό κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή. Αν αυτό το πράγμα δεν είναι διαστροφή, τότε τι είναι? Θέλω να πω ότι το 42% που πήρε σήμερα η Μέρκελ είναι τα άξια τέκνα των προγόνων τους. Ήρθε η ώρα να ξαναδιαιρέσουμε τη Γερμανία, όχι στα 2, στα 17, πριν καταστρέψουν την Ευρώπη. Ναι, γεια σας. Γεια. Τηλεφωνώ από Κόρινθο. Α, καλώς το να. Καλά είστε? Ναι, είναι μια χαρά, εσείς. Η Κόρινθος. Yeah. Ορίστε. Η Κόρινθος, περνάνε τα καράβια? Περνάνε, περνάνε. Χωράει, χωράει, τέλεια. Δεν μου λες. Τι θες? Ερώτηση θέλω. Μήπως ξέρεις αν θα ξαναβάλετε τον πρώτο τόμο στο, στη Real της Κυριακής για το Άρης ο αρχηγός των ατακτών? Ξέρω. Θα το βάλετε? Δεν μπορώ να πω. Γιατί? Δεν μπορώ να πω. Γιατί δεν μπορείς να πεις? Τα λέμε μυστικά με τον Νίκο. Ναι. Όμως ξέρω. Επειδή αυτό σε ενδιέφερε, ξέρω. Ναι. Γιατί βρε Καραγκιός, δεν μπορείς να πας να το πάρεις από το περίπτερο? Πρέπει να το ξαναβάλουμε για να το πάρεις. Θα πάω να το πάρω το περίπτερο, μεγάλε. Ναι, όταν το βάλαμε εμείς, πού ήταν, αλλού? Στα καταστήματα ρούχων, στο περίπτερο ήταν. Γιατί δεν το πήρες? Δεν ήμουν εντός χώρας, δηλαδή τι να κάνουμε τώρα. Εντός, μπα, έχουμε και εξωτερικά. Πού ήσουν, με το Βενιζέλο, στη Γερμανία? Όχι, ρε, ήμουν κυνηγούσα πειράτες στη Σομαλία. Πώς πήγε? Καλά πήγε. Ναι. Ναι. Έχουν ένα μάτι όπως το ξέρω και το χέρι γάτζο. Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν είναι πολύ Κόρινθος, 40 λεπτά. Έλα από εδώ να το πάρεις. Το έχουμε. Το έχετε εκεί πέρα? Ναι, το έχουμε εδώ πέρα. Έγινε, ευχαριστώ. Λεφτά να πάρεις. Έλα μου, γεια. Έλα, ρε. Έλα, φίλος. Τι είδα, καινούριο τρέιλερ της ελληνοφρένειας τηλεόραση. Τώρα, το είδες. Τώρα το καινούριο που βγήκε. Υπάρχει κι άλλο πιο καινούριο, δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Αυτό που βγαίνει έξω από την νεκροφόρα, δεν είσαι. Α, ναι, αυτό. Ναι, αυτό. Σε είδαμε πάλι τσαλιά, σε καμαρώσαμε. Σ' άρεσε, φίλε, γιατί με καμάρωσε, τι μου είσαι. Σε καμάρωσαμε τόσα χρόνια. Από πού και σου, φίλε. Τόσα χρόνια είχαμε να σε δούμε ρε τηλεόραση. Ναι, πώς φάνηκα. Μια χαρά. Αδυνατισμένος φανερά. Θεός. Θεός κιόλα. Ναι, αλλά έχουμε ένα παράπονο, ρε. Τι. Τη σημαία γιατί δεν την είχες ανάποδα. Τι. Οι ώρες που περνάμε είναι κρίσιμες, δεν είναι για να είναι ανάποδα οι σημαίες. Επίσης δεν ξέρω αν πρόσεξες, τη σημαία δεν την είχα καν. Κάπου ξέμεινε, ξυλώθηκε, κάπου έμεινε στην πόρτα του Α. Εμείς θέλουμε σημαία ανάποδα, ρε. Γιατί η ξυλωμένη δεν σ' αρέσει. Πάντως σε περίμενα λίγο πιο extreme. Τι ήθελες καλέ. Καμιά σανίδα πάνω, να σου. Σε καμία? Σε καμία σανίδα, λέω πάνω, να κάνεις κανένα windsurfing. Ήμουνα και σε σανίδα, δεν το είδες. Ε, το είδα. Ε, ωραία, πόσο θες κι εσύ. Κάναμε 5 μέτρα, δεν πάει παραπέρα. Επειδή είσαι και καλλιτεχνικός διευθυντής εκεί πέρα. Πού το ξέρεις, και όλα ξέρεις. Φτιάξε ένα ωραίο εκεί πέρα και βάλε. Την Αλέκα να μιλάει για ταξική πάλι όσες φορές το έχει πει. Δεν βαρέθηκες τώρα. Πάνω που γλιτώσαμε την Αλέκα, θα βάλουμε να ξανακούσουμε Αλέκα. Δεν πειράζει, πω, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ξεχνάμε να ξεχάσουμε, προσπαθούμε. Εσείς να θυμόμαστε. Και όλα αυτά, ρε φίλε, βάλτε σε ένα σεντόνι με το τραγούδι από τη διαφήμιση που έλεγε Which side are you are. Are you on? Are you are? Are you are? Are you on του Παπακαλιάτη? Αυτό το are you on. Από πού με παίρνεις, φίλε? Και γιατί δεν μένεις στο χωριό σου, τι θες εδώ πέρα, Μπουρτζόβλαχο? Το ίδιο φροντιστήριο τα μάθαμε τα αγγλικά, το λύσεις, το ίδιο φροντιστήριο. Με τον Τζίπρα, όχι με μένα. Και με σένα, και με σένα. Πού καλέ, πού πήγαινες? Μαζί πήγαιναμε, ρε φίλε. Στο ψυχικό, εγώ, εσύ και ο Αλέξης. Μόνο που εσύ και ο Αλέξης κάνατε ψυχικό. Δεν πήγαινε στο ψυχικό. Ορίστε κύριε Υπουργέ, έχετε για 3 λεπτά το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Το κράτος μας δεν αφήνει κανένα να πεθάνει. Κάνει ό,τι μπορεί για να μην αφήσει κανένα να πεθάνει. Γενικώς η Χρυσή Αυγή απασχολεί τους πάντες, όπως έχετε δει. Πολλές εφημερίδες κάνουν πολύ καλή δουλειά. Το Έθνος, η Κάτια νωρίτερα είχε βγάλει και την Μαρία Ψαρά, μία από τους δύο συναδέλφους, ο άλλος είναι ο Ελευθέρης Μπιντέλας, που έχουν κάνει αυτές τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Και όλο αυτό έχει δώσει μια όθηση γενικότερη και στα κανάλια, κάνουν αναπαραγωγή και στον Αλφα χτες βράδυ έβλεπα. Ακόμη και ο Σκάι είχε βρει ένα χρυσαυγίτη πρώην και έλεγε τα δικά του πόσο ωραία ήταν στην οργάνωση. Βεβαίως, άμα τους ακούς όλους τρελαίνεσαι, διότι λένε όχι και δολοφονία. Ξύλο, ναι. Στο ξύλο είμαστε μέσα, αλλά όχι και δολοφονία. Πάλι καλά που υπάρχει ο διαχωρισμός στα δικά τους τα μυαλά, με δεδομένο ότι υπάρχει μυαλό εκεί μέσα. Βλέποντας την στήλη του Νίκου Μπογιόπουλου σήμερα στον Ριζοσπάστη, στην τελευταία σελίδα, προτελευταία, φέρνει στο φως, μας θυμίζει ένα έγγραφο της ελληνικής αστυνομίας, απόρριτο, από το 1999, το οποίο το είχε βγάλει η εφημερίδα Τα Νέα το 2004. Εκεί λοιπόν, από τότε, η ελληνική αστυνομία είχε κάνει κάποιες παρατηρήσεις και έλεγε: η οργάνωση Χρυσή Αυγή διατηρεί πολύ καλές σχέσεις και επαφές με ενεργεία αξιωματικούς και μόνιμους υπαξιωματικούς του στρατού, αλλά και με αποστράτους του στρατού. Διατηρεί πολύ καλές σχέσεις και επαφές με ενεργεία και αποστράτους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και με απλούς αστυνομικούς. Αυτά τα λέει η αστυνομία. Απόρριτο έγγραφο. Και συνέχιζε το απόρριτο. Στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια των επετείων της 17 Νοέμβρη, αλλά και άλλων εκδηλώσεων του αριστερίστικου και αναρχικού χώρου, η αστυνομία τους προμήθευε με ασυρμάτους και κλόμπς για να τους εντοπίζουν και να τους χτυπούν εμφανιζόμενοι ως αγανακτισμένοι πολίτες, λέει το απόρριτο της ελληνικής αστυνομίας έγγραφο. Και ένα τελευταίο σημείο. Τα περισσότερα μέλη της Χρυσής Αυγής οπλοφορούν παράνομα προμηθευόμενα όπλα από βουλευτές της ΝΟΥΔΟΥ, παρουσιαζόμενοι ως συνοδοί τους. Αυτά για το 1999. Από τότε, πόσοι έχουν καταγγείλει τους αγανακτισμένους που έκαναν, κάνουν τα διάφορα και πόσες διαψεύσεις και ΕΔΕ έχει ανακοινώσει η αστυνομία επισήμως και όχι στα απόρριτα έγγραφά της για αυτόν τον πολύ όμορφο κόσμο. Την ίδια ώρα, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο ξέρετε τι καλές σχέσεις έχει με το Real και με συγκεκριμένες εκπομπές, εγκάλισε το Μέγκα, γιατί δεν κάνει προβολή των απόψεων της Χρυσής Αυγής. Και μάλιστα αυτό το έκανε 2 μέρες μετά τη δολοφονία. Έχουν και τέλεια νοημοσύνη η του Εσουρού. Το εγκάλεσε να πάει να δηλώσει σε απολογία γιατί δεν προβάλλει τις θέσεις και τις απόψεις της Χρυσής Αυγής. Προφανώς πήραν κάποιους προσέφυγε από τη Χρυσή Αυγή, πήραν το μέτρο ποσοτικό, μετρήσαν τους χρόνους, βγήκε εκεί το Μέγκα όπως και πολλά άλλα κανάλια, όχι όλα. Φαντάζομαι θα βγει και κάτω, η Χρυσή Αυγή και γι' αυτό το εγκαλούν. Αυτό το θέμα, γι' αυτό το θέμα ρωτήσαν σήμερα το πρωί η πρωινή του Μέγκα τον υπουργό, τον κύριο Γιάννη Μιχελάκη. Και ακούστε τώρα, ο κυβερνητικός, ο υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, τι λέει για την ανεξάρτητη αρχή η οποία ρίχνει πρόστιμα, σωρό, σε όποιον βγαίνει, σύμφωνα πάντα με τα δικά τους δεδομένα, εκτός γραμμής πλεύσης. Καλείστε να προσέλθετε την Τρίτη, πρώτη δεκάτου και ώρα 11 στη συνεδρία της Ολομέλειας Υπουργού για να απολογηθείτε. Για ενδεχόμενη, για παροχή διευκρινήσεων, όχι να απολογηθείτε, σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διδάξεων που αφορούν παράληψη προπολή προσηκώντα των πολιτικών απόψεων τη Χρυσή Αυγή. Αποφασίστε εσεί και πέστε μα εσεί, κύριε Υπουργέ, που ζούμε. Θέλετε να απαντήσω συγκεκριμένα. Εγώ, απαντήστε, βέβαια θα απαντήσω. Ωραία, να απαντήσουμε συγκεκριμένα. Πολλά από τα μέλη του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου έπρεπε να έχουν φύγει εδώ και πάρα πολύ καιρό καταρχήν. Ένα. Είναι παράνομο εκεί που είναι. Τρία μέλη. Λίγα είναι. Τρία στα εφτά. Λίγα είναι. Ωραία, αλλά τι σχέση έχει αυτό με το. Ένα. Δύο. Εγώ θεωρώ, επειδή έχω ζήσει αρκετά το ραδιοτηλεοπτικό, ότι τουλάχιστον οι τελευταίες συνθέσεις του στην περίοδο που το έζησα εγώ ήταν οι χειρότερες συνθέσεις που πέρασαν ποτέ. Το μόνο που δεν έκαναν καλό ήταν στη ραδιοτηλεόραση, στη βελτίωση της εικόνας της ραδιοτηλεόρασης. Αντίθετα, πολλές αποφάσεις, σαν και αυτή που αναφέρατε, δημιουργούσαν μια σύγχυση μεγαλύτερη και δημιουργούσαν και περισσότερα προβλήματα από αυτά που έλυναν. Δεν τα λέμε εμείς αυτά, τα λέει ο Υπουργός. Της διοικητικής μεταρρυθμίσεως των εσωτερικών θεμάτων του κράτους, ο κύριος Μιχελάκης. Και πολύ σωστά τα λέει και παράνομοι είναι, άπειρες φορές το έχουμε πει, και είναι πολύ ωραίο να είσαι υπουργός και ένα κομβικό θεσμικό όργανο ανεξάρτητο, κατά τα άλλα, να το καταγγέλεις ως παράνομο. Δίκιο έχει ο υπουργός, έτσι ακριβώς είναι, έχει γραφτεί πάρα πολλές φορές, αλλά δείχνει και την όμορφη δομή αυτού του κράτους που ξέρει κάποιος ότι είναι παράνομο κάτι άλλο. Ρίχνει πρόστιμα, καλούνται κάποιοι να τα πληρώσουν ή να απολογηθούν για αυτά. Παρ' όλα αυτά, όλοι το λένε παράνομο. Και συνεχίζεται κανονικά η ζωή σε αυτόν τον παραλογισμό. Αύριο είναι μέρα διαδηλώσεων. Και αύριο είναι μέρα διαδηλώσεων κατά του φασισμού στο κέντρο της Αθήνας και άλλων πόλων. Ξεκινάμε από το πρωί, όπου το μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών έχει στις 12 η ώρα συγκέντρωση στα Προπύλαια και αμέσως μετά στις 2 συναυλία με Θάνο Μικρούτσικο, Ρίτα Αντωνοπούλου στα Προπύλαια πάντα. Μίλτο Πασχαλίδη, Χρήστο Θηβαίο, Πάνο Μουζουράκη και τους Κολεκτίβα, με τους οποίους έχουμε βγάλει εδώ το αντιφασιστικό CD. Αυτά γίνονται το πρωί και το μεσημέρι. Αμέσως μετά, ψάχνοντας εδώ και με τον Μάριο, βρήκαμε όλες τις εκδοχές τις πιθανές και στις 5 και στις 6 και στις 7 συγκεντρώσεις, προσυγκεντρώσεις στα Προπύλαια και νομίζω θα γίνει πορεία προς τα γραφεία της Χρυσής Αυγής που βρίσκονται στην οδό Μεσογείων. Αύριο όλη μέρα είναι κατά του φασισμού επισήμως. Και φαντάζομαι και μαζικά θα διατρανωθεί αυτό που πρέπει να διατρανωθεί. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι συνέβη κάτι πολύ καλό με την αστυνομία αυτές τις μέρες. Από ό,τι είδα τον δολοφόνο δεν το χτυπήσανε. Είναι σταθετικά, μπορούμε να το γράψουμε σε σχέση με τα παιδιά τα άλλα. Έλα ρε Μαστορά. Έλα. Να σου πω, μήνυση σας έκανε εσάς η Χρυσή Αυγή. Όχι ακόμα, δεν ξέρω τι σημαίνει. Προπες, σε όλους έκανε, μόνο εσάς δεν έκανε. Είναι. Ρε Αποστόλη μου, θέλω να κάνω έτσι μια ερώτηση να προσπαθήσουμε να μάθουμε τις 32 υποθέσεις που στέλνει αυτός ο μαλάκας στην εισαγγελία. Μήπως είναι και για την κόνευα τίποτα μέσα. Δεν νομίζω. Έτσι, γιατί και αυτοί οι φασίστες, αλήτες κουλί για τέτοια να πούμε, επιτίθονται συνήθως σε γυναίκες. Και σε γυναίκες που μάχονται για τα εργατικά δικαιώματα, όπως ήταν η κόνευα. Λοιπόν, ήθελα μια χάρη σήμερα. Ήταν τρομερή επιλογή το τραγούδι που βάλατε, το Ράγιο Βαγεκάνο. Αλλά θα ήθελα κανένα σχόλιο από το Θήμιο για αυτό το τραγούδι. Τι σχόλιο ήθελες? Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το έχουν γράψει σκάπε για τους οπαδούς και για την ομάδα της Ράγιο Βαγεκάνο. Και η ομάδα, η οπαδή μάλλον η Μπουκανέρος της Ράγιο Βαγεκάνο ήταν η πρώτη αντιφασίστας! Που αναρτήσανε πανό για το ΦΥΣΑ, ήταν διαδήλωση, ξεσηκώσαν όλο τον κόσμο στο ίντερνετ και σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά γήπεδα έχει μπει αυτό το Σαββατοκύριακο, μπήκανε πανό για τον Παύλο ΦΥΣΑ. Και γράφουν μάλιστα γενικά για τους στίχους ότι όλοι οι αναρχικοί, οι αριστεροί και όλοι οι αντιφασίστες θα πάμε κάτω από τη σημαία της Ράγιο Βαγεκάνο να πανηγυρίσουμε και όλα αυτά. Είναι καταπληκτικό τραγουδάκι. Όσο και τον κύριο που είπε για την προοδευτική, έχει απόλυτο δίκιο. Ακριβώς αυτό έχει γίνει. Ναι, μία ερώτηση να κάνω. Ναι. Επειδή έχω χάσει τον πρώτο τόμο του Χαριτόπουλου. Τώρα τι πάθαμε! Και. Μπορώ να έρθω στην εφημερίδα να την πάρω. Ελάτε να την πάρετε. Okay, ευχαριστώ. Ελληνοφρένεια. Ναι. Να κάνω μία αφιέρωση για την Τρόικα. Άντε. Τροϊκανή, τροϊκανή και της μαμάς σας το πουτί. Πολύ καλό. Σχεδόν συγκινήθηκα από το ταλέντο. Πρέπει δέκτε καλά να μας κάνουν να ψηφίσουμε Χρυσή Αυγή. Τι εννοείς? Τι εννοώ. Όσο οι τρέμοι και όσο τα καναλάκια τους αρχίζουν και δείχνουν πόσο πολύ τους πειράζει η Χρυσή Αυγή, άσχετα αν ένας φωνιάς έκανε αυτό που έκανε, τότε θα μας κάνουν και εμάς να ψηφίσουμε Χρυσή Αυγή χωρίς να θέλουμε. Χωρίς να θέλετε, πάνω απ' όλα. Το ότι είμαστε όλοι κρυφοφασίστες, κουτσομπόλες που αγοράσαμε 155.000 φύλλα και κρυφορατσιστές, γιατί κάθε μέρα σκοτώνουν οι Χρυσαυγίτες στους Πακιστανούς, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτοί μας κάνανε. Ενώ εσείς ευθύνη, καμία. Δίκιο έχεις. Εμείς έχουμε ευθύνη. Έχεις ευθύνη, άστα αυτά που έχεις ευθύνη. Ψηφίσανε Πάσο και Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια. Αυτοί έχουν ευθύνη. Γι' αυτό τώρα θα μας κάνουν να ψηφίσουμε Χρυσή Αυγή. Και πολύ καλά θα σας κάνουν. Α, ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, άκουσα από ένα γείτονά μου ότι για να προσλάβουν κάποιον για αστυνομικό, περνάει και μία συνέντευξη στην οποία τον ρωτάνε αν τον βαρούσε ο πατέρας του όταν ήταν μικρός. Το οποίο είναι υποχρεωτικό. Ποιος του την κάνει αυτή την ερώτηση, καλέ, ο Πορτοσάλτε του παίρνει τη συνέντευξη? Επίσης, περίμενε, δεν του κάνουμε αυτή την ερώτηση. Επίσης, τον ρωτάνε αν έχει βαρέσει και σπάσει πάνω από μία φορά τον καθρέφτη της τουαλέτας ή οποιοδήποτε άλλο καθρέφτη που καθρεφτίζεται. Αν έχει παιδιά και κυρίως αγόρια. Ή αν έχει σπάσει κανέναν τοίχο χτυπώντας το ξεροκέφαλό του στον τοίχο. Αυτό δεν το ρωτάνε. Το ρωτάνε και αυτό. Είναι επίσης υποχρεωτικό να μην έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του και τέλος τον ρωτάνε το εξής ρητό του Ηράκλη του, χωρίς να του πω τη μετάφραση. Κίνες γάρ και βάφτουζιν ον. Αν μη γιγνώσκει, οι σκύλοι γαυγίζουν αυτά που δεν κατανοούν. Και τι λέει, ρε Μπαλούρδο, κάτι ξένα μου είπανε, τα οποία νομίζω πρέπει να καταργηθούν από τα σχολεία. Λοιπόν, έχω πελάτη συγγνώμη. Εμείς ξένες γλώσσες δεν μαθαίνουμε εκεί που πάμε στις σχολές, θα τον δείρω τον π***. Αποστόλη, συγγνώμη, θέλω να σε ακούσω, αλλά έχω πελάτη. Τι θα πάρει, τι θέλει, ρόπτα. Δεν θέλω να κοροϊδεύει, σε μάγκα, δεν θέλω ότι θα πάρει, άντε τα λέει. Τι θέλει, ρε. Για χαρά. Να του δώσει και μπουγάτσα με γραμματάκια. Απόδειξη δηλαδή. Και επειδή μέχρι τώρα έχουμε ακούσει νυφάλιες απόψεις που κινούνται πάντα στο μεσαίο χώρο, να ακούσουμε και το ένα άκρο. Εν πάση περιπτώσει, η δική μας πρόταση τι λέει? Λέει να πάμε σε έναν, όπως το λένε οι Αγγλοσάξονες, win-win. Αυτό το win-win, όπως λέμε στα αγγλικά, ή το να κερδίσουν όλοι ουσιαστικά από μια αλλαγή. Σε μια λύση που θα είναι επωφελής για όλους. Τη σύμπτωση, με αυτά και με αυτά έχουμε ξεχάσει την ανωδική πορεία του ενός άκρου να καταλάβει την εξουσία. Και να την καταλάβει και να την καταλάβει με όλες τις έννοιες το καταλαβαίνω. Και καταλαμβάνω και καταλαβαίνω. Όλα μαζί. Μια χαρά πήγε μάλλον να πάρει χθες ο Πρετεντέρης. Του το μετέδωσε και σε εμάς, γιατί καταλαβαίνει και ο ίδιος ο άνθρωπος ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από χαρά να χαμογελάσει λίγο το χυλάκι του, όπως λέμε. Όμως τον απογοήτευσανε. Να πούμε και κάτι ευχάριστο στους τηλεθεατές για να τους φτιάξουμε λίγο το κέφι. Ο κύριος Σόιμπλε τελείωσε επιτέλους ή όχι? Όχι, δεν νομίζω. Ο κύριος Σόιμπλε χθες είπε. Πολύ θα μ' άρεσε. Δεν νομίζει, θα είναι πάλι προς οικονομικών ο Σόιμπλε. Να πούμε ότι δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Δηλαδή ο Σόιμπλε, λες και εσύ, ότι έχει τελειώσει. Ας πούμε κάτι ευχάριστο στους ανθρώπους. Έχουμε βρει στην ψυχή με τη Χρυσή Αυγή, με τη Μέρκελ να πήρε 42%. Ας πούμε τουλάχιστον έφυγε αυτό. Το χαχά είναι του Παύλου Τσίμα. Καθότι, σύμφωνα με τη λογική Πρετεντέρη, οι άνθρωποι χαράζουν τις πολιτικές και αν φύγει ο κακός, θα έρθει ένας άλλος καλός και θα αλλάξουν τα πάντα και στην Ελλάδα. Πολύ ωραία είναι αυτά. Για μεσημέρι, λίγο πριν φάμε και πριν φάτε. Εμείς φεύγουμε για να φάμε. Σας αφήνουμε στο λαό και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος. Γεια σας. Real FM πήρα. Ναι. Μπέτη. Μπέτη. Ναι. Έλα, Μπετούλα. Μπέτη, εσύ είσαι. Ποιος είναι? Έλα, μου, τι κάνεις? Καλά. Πώς μου είσαι, Μπετούλα? Μπετίνη. Καλά είμαι και εγώ και όλοι. Και όλοι χαίρομαι. Τι με ήθελες? Ήθελα να ρωτήσω αν κέρδισε το ποδήλατο που... Ναι, ναι, κέρδισες μια αλυσίδα. Όχι μια αλυσίδα. Τι είπες? Ποδήλατο. Την έχεις ήδη την αλυσίδα. Δεμένη είσαι. Δεν είναι κακό. Άμα θες να τη βγάλεις, μην περιμένεις το κλειδί να ξεκλειδώσει. Πρέπει να τη σπάσεις. Θα τη σπάσω, έχει ο άντρας μου τα εργαλεία. Α, τέλεια. Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι άλλο. Και εσύ και ο Θύμιος, εν πάση περιπτώσει, με κανέναν δεν είσαστε? Μα με κανέναν. Απ' τη μια μας θέλετε αντικειμενικούς και να κρατάμε τις αποστάσεις. Τώρα θέλετε να είμαστε με κάποιον συγκεκριμένα. Μα αν είμαστε με κάποιον συγκεκριμένα, μετά θα μας λέτε ότι για αυτόν δεν τα λέτε. Λέτε για όλους τους άλλους εκτός από αυτό που υποστηρίζετε. Όχι, αλλά βρείτε σε κάποιον έστω ένα καλό. Σε κάποιον. Μα εσείς δεν βρίσκετε σε κανέναν και τα έχουμε χάσει τελείως. Καλά, μην μπερδεύεστε. Σε κάποιον. κάποιον θα έχουμε βρει ένα καλό. Αν δεν τον ακούτε και πολύ στην εκπομπή, σε κάποιον. Επειδή κάποιον. Είτε αυτός είναι, θα βάλω quiz. Είτε αυτός είναι το κουκουέ, είτε η ανταρσία, είτε ο καμένος. Λοιπόν, επειδή κάθε μέρα σας παρακολουθώ, δεν έχετε βρει σε κανέναν κανένα. Έχετε ακούσει να λέμε κακό για το κουκουέ, την ανταρσία ή τον καμένο, πείτε μου. Έχω ακούσει για άλλον, λέτε. Ο καμένος πολύ μ' αρέσει, το προσθέτω. Εμένα καθόλου αντιθέτως. Να σου πω, έχεις ακούσει τον Ταλάρα αυτό που λέει το διαφημιστικό «Εγώ είμαι ο γιος της Κοκκινιάς»? Έτσι λέει. Ξέρεις τι δεν λέει? Είναι γιος της Κοκκινιάς, αλλά είναι γαμπρός της Κηφισιάς. Αυτό δεν μας το λέει. Γεια σας, Αποστόλη. Γεια. Αυτός ο άθλιος ο Κεδίκοβλου τι είπε, ρε, ότι είναι υποκινούμενα τα σχολεία και όλα αυτά τα πράγματα, δεν τρέπονται, ρε. Να σου πω, Αποστόλη, αυτά τα παιδιά δεν έχουν γονείς που είμαστε άνεργοι εδώ πέρα δύο χρόνια και μας ζητάνε να τους πάρουμε βιβλία και δεν έχουμε και να τα ταΐσουμε. Και εμένα τώρα μου έχουν διακοπή ρεύματος. Δεν τρέπεται που τα λέει αυτά τα πράγματα? Δεν τρέπονται, ρε, Αποστόλη. Εσύ τι λες, τρέπονται? Να πνιγούνε, ρε, να πνιγούνε, ρε, Αποστόλη. Τώρα και εσύ λες μεγάλες κουβέντες. Να πνιγούνε σε ποια θάλασσα να πάνε να πνιγούνε? Στην ίδια θάλασσα θα πάμε να κάνουμε εμείς μπάνιο μετά που θα έχει πνιγεί ο Κεδίκο? Άσε μας να τσακιστούν με άλλους τρόπους. Ξέρετε να σου πω καλά, αυτό το φτούσου της κυρίας της μαμάς του Κώστα είναι απίστευτο. Μιλάμε, πρέπει να το κρατήσεις. Για κάθε ζώο σαν αυτήν από τη Μακεδονία και κάθε άλλη λύθιες που γυρίζουν και σου λένε αυτές τις βλακίες. Έχει ένα φτούσου έτοιμο έτσι να ζωστοφώνεις. Το οποίο ήταν καταπληκτικό, μιλάμε έτσι. Εγώ την έφαγα τη φτισιά, εσύ τη χάρηκες. Εντάξει, καλά, ήταν απίστευτο έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτός ο κόσμος, δεν υπάρχει γιατρία με τέτοιο κόσμο. Ωραία, πώς τον τίνω να σου πω, τα βλέπεις. Ναι. Ναι, εφημερίδα. Ναι, ίδια. Ήθελα να ρωτήσω, αυτό το περιοδικό με τον Βελουχιώτη θα ξαναβγεί? Ναι, ναι, θα βγει και θα έχει και τον Βελουχιώτη με μαγιό, Βελουχιώτη στη Μύκονο, όλα αυτά. Ό,τι έχει κάθε περιοδικό που σέβεται τον εαυτό του. Με το μαγιό και τη Μύκονο, πλάκα μου κάνει τώρα. Πλάκα σε κάνω τώρα. Όταν μου λες ότι είναι περιοδικό, τι θα ήταν? Το βιβλίο, ρε παιδί μου. Α, βιβλίο έγινε ξαφνικά, το περιοδικό. Ωραία, μπερδεύτηκε, δεν σε πήρα να σε βρει. Στο τέλος έχει και ζώδια, να ξέρει. Ε? Τα ζώδια του βουνού. Τέλος πάντων, τα ζώδια του βουνού δεν τα ξέρω, εγώ σε πήρα να σου πω αν ξαναβγεί. Εσύ τι είσαι, της πόλης? Ε? Τίποτα, τι θες, θα ξαναβγεί? Θα ξαναβγεί. Ναι, δεν θα βγει. Έχει πολλούς τόμους ακόμη, γιατί δεν τον προλάβει. Άλλους δύο έχει, άλλους δύο, ηρέμησε. Ο τελευταίος θα είναι με 10 σελίδες, γιατί είδα κάθε περιοδικό COVID και από 50. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε, θα σου και πόσο θα δώσουμε. Ό,τι σου δώσουμε θα το πάρεις. Αφού το μείωσε σελίδα, 50 σελίδες το πήρα. Και πολλές σου είναι, αφού είδαμε ότι δεν τις διαβάζετε. Στο τέλος θα το κάνω. Για να πας να πάρεις την επόμενη εβδομάδα το δεύτερο, πάνε πει ότι δεν έχει διαβάσει το πρώτο. Οπότε δεν ενδιαφέρει. Λοιπόν. Κόβουμε τις σελίδες να διαβάσεις όσο αντέχεις σε μια εβδομάδα. Σταμάτα που θα μου κάνεις κάτι λόγο. Ακούς τους λέω εγώ. Δεν ξέρω εγώ για το Βελουχιώτη, ξέρεις εσύ. Ξέρεις, επειδή μιλήσαμε για σοβαρότητα, ποιος είναι ο επόμενος, λέει, υπουργός υγείας, ξέρεις ποιος είναι, έτσι? Ποιος? Ή αυτός με την έξυπνη σίτα. Σωστό, μια και πιάσαμε τους τηλεπολιτές, γιατί όχι. Αυτό που συζητάμε τώρα είναι ότι για πρώτη φορά βλέπουμε ότι οι προοπτικές για το μέλλον είναι εξαιρετικά ευνοϊκές. Μπράβο! Ότι για πρώτη φορά αρχίζει να λέει το Διεθνές Οικονομικό Σύστημα ότι η ανεργία στην Ελλάδα δεν θα συνεχίσει να αυξάνεται, αλλά θα πέφτει. Για πρώτη φορά λένε οι διεθνείς επενδυτές ότι η Ελλάδα είναι χώρα για να πάμε να κάνουμε επένδυση. Μπράβο! Αυτό είναι καλές ειδήσεις για τον ελληνικό λαό. Να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Αλίμονό μας. Πρώτον, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Το κράτος μας δεν αφήνει κανένα να πεθάνει. Μπράβο! Πιάνουμε φέτος πρωτογενές πλεόνασμα. Πάμε δηλαδή καλύτερα από το στόχο που είχε τεθεί. Σε το κομπιούτερ, παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολή ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καλύτερη θέση μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.